سورة الإخلاص، ترتیب کے اعتبار سے 112 نمبر کی سورت ہے، مکی سورت ہے، چار آیات اور ایک رکوع ہے. یہ سورت بھی حقیقت میں سورت الفاتحہ کی طرح قرآن پاک کا ایک خلاصہ ہے، اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کا 1/3 ہے. اس کے بھی شان نزول میں کچھ واقعات آتے ہیں، آپ کے سامنے رکھوں گی. مسند احمد کی روایت ہے کہ مشرکین نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اپنے رب کے اوصاف بیان کرو، اس پر یہ سورت نازل ہوئی. اللہ اکبر. اب دیکھیے کہ جن کے پتھر اور مٹی کے بت ہوتے ہیں نا، ان کا دل چاہتا ہے کہ باقی بھی لوگوں کے جو خدا ہیں وہ ان کا بھی یہی حال ہو. حالانکہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کی ذات ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہے. نہ نظر آنے والی چیز کو جب لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے پیمانوں کے مطابق پھر مٹی اور پتھر کے بتوں ہی میں جمع کر دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو نور السماوات والارض ہے. سورت نور میں ہم پڑھ چکے کہ اللہ نور السماوات والارض. اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ کے کئی نام ہیں، جیسے اللہ، الاحد، الصمد، اور اس کے بعد پھر کچھ صفات ہیں، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس سورت میں بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوگی نا، اس کے اندر بہت بڑائی ہوگی. شیطان ایسی صورتوں کو سن نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا. ایک صحابی تھے، صحیح بخاری میں بڑا دلچسپ ایک واقعہ ہے کہ ایک انصاری صحابی جو تھے وہ مسجد قبا کے امام تھے. ان کی عادت کیا تھی کہ جب سورۃ فاتحہ پڑھتے نماز میں، اس کے بعد پہلے سورۃ اخلاص پڑھتے اور اس کے بعد کہیں اور سے قرآن پڑھتے. ان کے جو مقتدی تھے انہوں نے دیکھا کہ ایک پڑھتے ہیں پھر دوسری پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، تو ایک موقع آیا کہ انہوں نے اللہ کے نبی تک پیغام پہنچا دیا کہ یہ امام صاحب عجیب ہیں کہ ہر وقت یہی سورت پڑھتے ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، واقعہ بیان ہوا، تو آپ نے پوچھا کہ اے ساتھی تم کیوں یہ پڑھتے ہو سورت؟ تو کہا اللہ کے نبی مجھے اس سورت سے محبت بہت ہے اس لیے پڑھتا ہوں. اچھا، پڑھتے ہم بھی ہیں، اور ہمارے مولوی صاحب نے چونکہ یہ سکھائی بھی، اور بہت شعور کی عمر پہ آ کے مجھے پتہ چلا کہ اس کے علاوہ بھی کچھ پڑھ سکتے ہیں. آج بھی ہمارے یہاں سب سے زیادہ لوگ مائنڈ تب کرتے ہیں جب ان کو نماز میں کوئی چینج کر کے دکھا دیں. آپ کسی کو کہہ دیں کہ آپ سبحان ربی اعلیٰ کی جگہ سجدے میں کچھ اور بھی پڑھے تو کہتا ہے دیکھا انہوں نے تو ان کی نمازیں بدلا دی ہیں، یہ تو فرض ان کے بدلا رہی ہیں اور یہ تو اسی کام کر رہی ہیں. اس طرح اخلاص ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن ان کا پڑھنا جو تھا وہ محبت کا تھا، اور اس کے ساتھ اور بھی پڑھتے تھے سورتیں. اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک سورت پڑھی جائے تو دوسری بھی پڑھی جا سکتی ہے کہیں اور سے. اور ایک اور بھی اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ سورت اخلاص آخری حصے کی ہے قرآن پاک کے، دو ہی سورتیں ہیں، اور اس کے بعد وہ کہیں اور سے پڑھتے تھے. تو نماز میں جو تلاوت کا حصہ ہوتا ہے اس میں ترتیب لازمی نہیں، جس کو جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اگر پہلے ایک سورت پڑھ لی ہے تو پھر دوسری نہیں پڑھیں گے. اور یہ بھی ظاہر داری ہے، کئی بیچارے ایسے ہوتے ہیں ان کو پورا قرآن پتہ ہی نہیں ہوتا، چند سورتیں یاد کی ہوتی ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. بہرحال جب انہوں نے یہ بات کہی کہ مجھے اس سے محبت بہت ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری اس سورت سے محبت تمہیں جنت میں پہنچا دے گی. اللہ اکبر. اسی طرح ایک اور صحابی نے بھی کہا، اور وہ بار بار اس سورت کو پڑھتے تھے، تو آپ نے ان کو بھی یہ بات کی، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ سورت مثل تہائی قرآن کے ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، یعنی تیسرا حصہ جو قرآن کا وہ یہ ہے. اب اسی سے ہمارے ہاں ایک معروف کلیہ آ گیا کہ آپ بس 3 دفعہ یہ سورت پڑھ لیں تو آپ کو ضرورت ہی نہیں 2.5 سال، 1.5 سال، 2 سال کورس کرنے کی. ہمیں بھی کوئی کہتا ہم یہی سورت پڑھا دیتے تو کورس پورا ہو جاتا، 3 دفعہ پڑھا دیتے. ثواب ہونا اور بات ہے کسی چیز کا، لیکن اس کے مثل ہو جانا یہ بالکل فرق ہے. جیسے کئی عمل ہیں اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ عمل کرنے والے کو شہید کا ثواب ملے گا، شہادت کی موت ہے، تو مراد یہ نہیں کہ وہ شہید ہو گیا، اجر ہے. اب اتنا اجر ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر گناہوں کا بھی ڈھیر ہے تو پھر اجر ضائع بھی ہو جاتا ہے. تو لہٰذا ایسی چیزوں کو پڑھ کے سن کے یہ مت سوچا کریں کہ بس اس طرح پڑھنے سے یہ تو بہت فائدہ ہوگا اور اس سے کوئی پڑھے، اچھی بات ہے. اسی طرح رات کو سوتے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ سورت اخلاص پڑھا کرتے تھے. نے کہا کہ تم میں یہ طاقت ہے کہ تم رات کو ایک تہائی قرآن پڑھ کے سو؟ کہا اس کی تو طاقت نہیں ہے. تو کہا کہ سورت اخلاص جو ہے یہ 3 بار پڑھ لو تو یہ ایک تہائی قرآن کے برابر ایک ہے. تو یہ ساری رغبت کی باتیں ہیں، لیکن صرف اسی کو کافی نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اسی کے اوپر غور کرتے ہوئے اور اسی کے اوپر عمل کرتے ہوئے اصل قرآن کو چھوڑ دے. اور اس طرح آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ایک ہی نماز میں 1 سے زائد دفعہ، یعنی 3 مرتبہ سورت فلق، کافرون اور سورت ناس چوتھیے پڑھی. को ये आयत अच्छी लगती है ना, जब याद हो बड़ी प्यारी लगे। कभी कभी जुबान पे कोई आयत चढ़ी होती है, कभी कोई, आप उसको 10 दफा पढ़ लें, 20 दफा पढ़ लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये रिवायत भी मौजूद है कि एक सहाबी मुसनद अहमद की रिवायत है, अब्दुल्ला बिन हबीब है, कहते हैं कि हम प्यासे थे, रात अंधेरी थी, अल्लाह के नबी का इंतजार था कि आप तशरीफ लाएं और नमाज पढ़ाएं। आप तशरीफ लाए और मेरा हाथ पकड़कर फरमाने लगे, पढ़। मैं चिपका रहा। आपने फिर फरमाया, पढ़। मैंने अर्ज किया, क्या पढ़ूं? तो आपने फरमाया, हर सुबह शाम 3-3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ लिया करो, तो ये काफ़ी होंगी। इससे क्या पता चलता है? सुबह शाम की दुआओं में जो लोग बाकायदगी से पढ़ते हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि ये 3-3 दफ़ा पढ़ी जाती है। नसाई की रिवायत में आता है कि ये पढ़ना तुझे किफ़ायत करेगा, कि जितना भी पढ़ेगा इंसान उससे इंशाल्लाह फिर उसको अगर कुछ और ना पढ़ सके तो उसको फ़ायदा होगा। मुस्लिम अहमद की एक रिवायत है, पढ़ के सुनाती हूँ आपको, यकीनन ऐसी रिवायतें बड़ी याद भी रहेंगी, लेकिन ऐसी रिवायतों में अमूमन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सनद नहीं होती। बहरहाल इमाम इब्ने कसीर इस रिवायत को लाए हैं। मुस्लिम अहमद की यह रिवायत है कि जो शख्स इस पूरी सूरत को 10 मरतबा पढ़ ले, अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत में एक महल तामीर करेगा। हज़रत उमर ने कहा, अल्लाह के रसूल, फिर तो हम बहुत ही सारे महल बनवा लेंगे। हैं, बच्चे वाला सवाल। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह इससे भी ज्यादा और इससे भी अच्छे देने वाला है, यानी कि अल्लाह दे देगा। और आज का कोई बच्चा होता कहता, नहीं थैंक यू, मुझे एक ही बहुत है। तो बात यह है कि ये सारी चीज़ें रग़बत की होती हैं, अल्लाह चाहे जो भी करे। फिर इसी तरह एक रिवायत में आता है, उसकी भी सनद इतनी स्ट्रांग नहीं, कि एक दिन में 200 मरतबा जो सूरत को पढ़ ले उसके लिए 1500 नेकियां लिखी जाती हैं, बशर्ते कि उस पर कर्ज ना हो। तो इसको छोड़ ही देते हैं फिर, आजकल तो कोई कर ही नहीं सकता। अल्लाह अकबर। जो रात को सोते के दाई तरफ लेट कर, यानी करवट पर पड़े, तो क्यामत के दिन अल्लाह ताला इस शख्स से फरमाएगा, ए मेरे बंदे, अपनी दाई तरफ से जन्नत में चला जा। तो अल्लाह से दुआ है कि फजाइल वाली हदीसें पढ़ के जितना हमें मज़ा आता है और सुन के खुशी होती है, उतना ही आमाल वाली बात और जिसके अंदर वाकई गौर किया जाए वो चीज़ें हमें पढ़ने की अल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा तौफीक दे। अबू याला की एक रिवायत है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, 3 काम हैं जो इन्हें ईमान के साथ कर ले, वो जन्नत के तमाम दरवाज़ों में से जिसमें चाहे चला जाए, और जिस किसी हूरे जन्नत से चाहे निकाह करा दिया जाए, जो अपने कातिल को माफ़ करे, पोशीदा कर्ज अदा करे, और फर्ज हर फर्ज नमाज के बाद 10 बार सूरत इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े। हज़रत अबू बकर ने पूछा, अल्लाह के नबी जो इन तीनों में से एक काम कर ले, तो आपने फरमाया कि इस पर भी दर्जा है। आइए सूरत को देखते हैं कि इसके अंदर हमारे लिए क्या है, फिर मौका हो तो कुछ रिवायात और इसके बारे में आपसे शेयर करूंगी। सूरत इखलास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए कि वो अल्लाह एक है। अल्लाहुस्समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद, ना इससे कोई पैदा हुआ। वलम यूलद, और ना वो किसी से पैदा हुआ। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और कोई इसका हम जिन्स नहीं है। पूरी सूरत तौहीद के गिर्द घूम रही है। पूरी सूरत का एक ही टॉपिक है, अल्लाह, एक अल्लाह, अहद। लफ्ज़ अहद आया है, हालांकि वाहिद भी अरबी के लफ्ज़ है, बल्कि हम गिनती में तो वाहिद ही कहते हैं, दोनों में फ़र्क है। वाहिद वो लफ्ज़ है कि जिसका हाफ हो सकता है, जिसको फिर टुकड़ों में डाल सकते हैं। आज के दौर में जैसे पॉइंट का कॉन्सेप्ट है ना, 0.1, जैसे 1 डॉलर है तो उसके अंदर पैनीस का रिवाज है, या 1 क्रोन है तो उसके फिर पैनीस, समझते हैं ना, जैसे कोई उसका चेंज होता है। लेकिन अहद लफ्ज़ ऐसा है कि जिसके मज़ीद टुकड़े नहीं हो सकते, यानी अल्लाह की ज़ात एक है, अकेली है। इकरमा फरमाते हैं कि यहूद कहते हैं कि हम उज़ैर को पूछते हैं जो अल्लाह के बेटे हैं, नऊज़ु बिल्लाह, और नसरानी कहते हैं कि हम मसीह को पूछते हैं जो अल्लाह के बेटे हैं, और मजूसी कहते हैं कि हम सूरज चांद की परस्तिश करते हैं, और मुशरिक कहते हैं हम बुत परस्त हैं। तो अल्लाह ने ये सूरत उतारी कि नबी आप कह दीजिए कि हमारा माबूद तो अल्लाह है जो वाहिद है और अहद है, इस जैसा कोई नहीं, जिसका कोई वजीर नहीं, जिसका कोई शरीक नहीं, जिसका कोई हमसर नहीं, कोई इसका हम जिन्स नहीं, कोई इसके बराबर नहीं, जिसके सिवा किसी में अलूहियत नहीं। तो क्या पता चला कि अल्लाह का एक नाम अहद जो है उसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर अगली सिफत है अल्लाह ताला की, यहाँ अल्लाहुस्समद, अल्लाह ताला समद है। समद लफ्ज़ को अरबी के अंदर टेक्स्ट से थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूँगी। کیونکہ یہ لفظ بھی بڑا خوبصورت ہے اور اس کی ساری ڈیٹیلز ہم نے اسماء الحسنہ کی سیریز میں کی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے ایک ایک نام پہ غور کیا گیا. تو صمد سوات میم دال اس کا روٹ ہے. اس کا معنی ہوتا ہے جو نہ تو پیدا ہوا ہو اور نہ اس کی اولاد ہو, اس لیے کہ جو پیدا ہوگا ایک وقت آئے گا کہ اس کو مرنا پڑے گا. دنیا میں ہر چیز پیئر میں ہے نا, کپل میں ہے آپ کہہ سکتے ہیں. تو جو پیدا ہوا وہ مرے گا اور جو مرے گا پھر اس کے وارث بھی ہوں گے, رائٹ. تو اللہ کی ذات نہ پیدا ہوئی نہ موت آئے گی اس کو اور نہ کوئی اس کے وارث ہیں, نہ اس کا کوئی ہم جنس ہے, نہ اسی جیسا ہے کوئی, اور کوئی اس قسم کے بات کرنے والا نہیں. اسی طرح لفظ صمد کہتے ہیں اس چیز کو جو کھوکھلی نہ ہو, باہر سے کھلی ہوئی چیز ہوتی ہے. بخاری کی کتاب و توحید میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک چھوٹا سا لشکر کہیں بھیجا, جس وقت وہ پلٹے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم پر جسے سردار بنایا گیا تھا وہ ہر نماز کی قرأت کے خاتمے پر قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے. اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا وہ ایسا کیوں کرتے تھے, تو انہوں نے کہا یہ سورت رحمان کی صفت ہے, یعنی پوری سورت میں صرف میرے اللہ کی باتیں ہیں اور مجھے اس کا پڑھنا بہت پسند ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ خبر دے دو کہ پھر اللہ بھی ان سے محبت فرماتا ہے. تو اللہ الصمد لم یلد ولم یولد, نہ کھائے نہ پیئے. صمد کی ایک اور تفسیر نوٹ کر لیجئے. اکرمہ کہتے ہیں صمد وہ ہے جو نہ کھائے اور نہ اس سے کوئی نکلے, یعنی جسم کھاتے ہیں تو جسم سے بھی گندگی نکلتی ہے نا, تو اللہ کی ذات سے کچھ بھی نہیں نکلتا, نہ اس کی اولاد ہے اور نہ اس کے ماں باپ ہیں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک اور تفسیر ہے کہ صمد وہ نور ہے جو روشن ہو اور چمک دمک والا ہو. ایک مرفوع روایت میں تھا کہ صمد وہ ہے جس کا پیٹ نہ ہو. اب یہ ساری چیزیں دیکھیں تو اللہ کی ذات پہ ہم کچھ بھی نہیں بولتے, نہ ہم اس کی کوئی تشبیہ دیتے ہیں, نہ تاویل کرتے ہیں, کچھ نہیں کرتے, بس یہی کہیں گے کہ لیس کمثلہ ہی شیئن, اس کی تو مثال جیسا بھی کوئی نہیں. اب دیکھیں ہم کتنے آرام سے اللہ تعالیٰ کی باتیں کر دیتے ہیں, ہاں اللہ, ہاں وہ اللہ, لفظ اللہ کو بھی صحیح نہیں بولتے, اللہ. آپ لفظ اللہ پہ کبھی غور کریں نا, اللہ, پورے لفظ اوپر کو اٹھتے ہیں. آپ لکھیں الف پھر لام پھر اوپر پھر ہا کی ڈنڈی, کوئی چیز نیچے کو نہیں جھکتی. پھر لفظ اللہ کی ایک اور بڑی خوبصورت سی چیز جس کو ہم اگر فیل کریں تو واقعی بڑی قربت ہوتی ہے. مثلاً آپ دیکھیے کہ منہ بند رکھیں, بالکل کسی کو نہیں پتا چلے اور آپ اندر سے زبان سے لفظ اللہ بولیں, بالکل بولتا ہے. محمد کہنے کے لیے ہونٹ کھولنے پڑتے ہیں, محمد, ہونٹوں کو ہلائے وغیرہ آپ محمد نہیں کہہ سکتے. لیکن اللہ کا بندے کے ساتھ اور بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق ایسا ہے کہ پاس بیٹھے کو نہیں پتا چلتا, اللہ الصمد, اور ایسے لگتا ہے کہ دل بندے کا محبت سے بھر جاتا ہے. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد, سارے باطل نظریات اسی میں چلے جاتے ہیں. کسی نے بیٹے بنائے, کسی نے بیٹیاں بنائیں, کسی نے بیویاں بنائیں, کسی نے کچھ بنائی, کہا کوئی بھی تو نہیں. لم یلد ولم یولد, سورۃ انبیاء کی آیت 26 میں بھی آتا ہے کہ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ, وہ کہتے ہیں رحمان نے اولاد پکڑی حالانکہ وہ اس سے پاک ہے. سورۃ صافات کی آیت 158 میں آتا ہے کہ وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا, کہ وہ اللہ اور جنوں کے بیچ میں نسب ناطے بیان کرتے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی قدر نہیں کر سکتے, کرتے ہی نہیں. صحیح بخاری میں ایک روایت آتی ہے کہ تکلیف دہ باتوں کو سن کر صبر کرنے میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ صابر کوئی نہیں. لوگ اس کی اولاد بتاتے ہیں پھر بھی وہ ان کو روزیاں دیتا ہے, عافیت اور تندرستی دیتا ہے. ولم یکل لہو کفوون احد, کوئی اس کا ہمسر نہیں. لفظ کفوون جو ہے نا, ہم نکاح کے باب میں پڑھ چکے ہیں پانچویں پارے کے شروع میں کہ لڑکے لڑکی کا نکاح جب ہوتا ہے تو ان کے بیچ میں کف ہونا چاہیے. کف بولتے ہیں بیسیکلی, واو پہ زبر ہوتی ہے, کف کہتے ہیں برابری کو, یعنی جوڑ, جس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں نا کہ جوڑ کا رشتہ ہونا چاہیے, جیسا لڑکا ہے ویسی لڑکی ہو, کچھ نہ کچھ مماثلت ضرور ہونی چاہیے تاکہ بے جوڑ نہ ہو. اسی لفظ کو سامنے رکھیں تو اس کا کوئی ہمسر ہی نہیں, یعنی اس جیسا اس کی طرح کا کوئی بندہ نہ تھا نہ ہو سکتا تھا. اور اس پیاری ذات کا قرآن اس وقت ہمارے ہاتھ میں اور بالکل تکمیل کی طرف ہے. کتنا تعلق پیدا ہوا اس کے ساتھ, کیا حقیقت میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی قدر پائی, ہم نے رب کو پایا. کسی کا بھی آپ کلام پڑھتے سنتے ہیں نا, دیکھتے ہیں تو آپ کو اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. میں سوچتی ہوں کہ قرآن پاک کو پڑھتے پڑھانے کے دوران تو واقعی ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سامنے نظر آنے لگتا ہے، کہ پھر واقعی کان نہ قطرہ ہو والی کیفیت ہے۔ خود کو چٹکی کاٹ کے سوچیں کس کا کلام ہے، دنیا، آسمان، سورج، چاند، گلوب، یہ وہ گلیکسیز، ان سب کے بنانے والے رب کا۔ اس اتنے پیاری ذات کا ذکر میں اس وقت پڑھ رہی ہوں، میں اس کو دیکھ رہی ہوں، میں اس کے بارے میں یہ باتیں سنتی سناتی ہوں، تو پھر کتنا انسان کو اپنے اوپر بھی رشک آتا ہے۔ اور جب تک ایک انسان اللہ کی وہ قدر نہ کرے جیسی کرنے کا حق ہے، تو تب تک پھر واقعی وہ حق بھی ادا نہیں کر سکتا۔ ایک دعا ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے وہی نام تقریباً آتے ہیں جو اس صورت میں ہے، آپ کو پڑھ کے ایک روایت سناؤں گی۔ نسائی کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور دعا مانگ رہا ہے، اور اپنی دعا میں کہتا ہے اللہم انی اسألک بانی اشہد اللہ الہ الا انت الاحد احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس بات کی گواہی دے کر کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کے ماں باپ ہیں، نہ اولاد ہے، اور نہ ہمسر، اور نہ کوئی ساتھی کوئی اور۔ یہ دعا آپ کو حسن المسلم میں مل جائے گی، تشہد کی دعا میں۔ اور اتنی پیاری دعا ہے کہ ایک دفعہ کسی سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اگر کسی کو لگتا ہے نا کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، جیسے ایک سٹکٹ کنڈیشن ہو جاتی ہے، حالات ہی نہیں سدھرے، تو یہ دعا مانگ کے اپنی دعا مانگو، ایک اس لفظوں میں اور تھوڑے سے فرق کے ساتھ بھی ہے۔ لیکن یہاں آپ کو سناتی ہوں کہ اللہ کے نبی نے صحابی سے یہ بات سنی تو کیا فرمایا۔ آپ نے یہ بات سنی تو فرمایا اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی ہے، اللہ کے اس بڑے نام کے ساتھ کہ جب کبھی اس نام کے ساتھ سوال کیا جائے تو وہ عطا ہو، اور جب کبھی اس نام کے ساتھ دعا کی جائے تو وہ قبول ہو۔ تو اتنی پیاری دعا اللہم انی اسألک بینا اشد، بینی بھی ہے اور بینا بھی ہے، اشد اللہ الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تقریباً سورت اخلاص پوری کی پوری اس میں آ جاتی ہے۔ تو کیوں، اللہ سے تعلق بنتا ہے نا، جو بندہ واقعی اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے محسوس کرتے ہوئے یہ دعائیں پڑھے گا تو آپ دیکھیں گے کہ اتنا ہی زیادہ اللہ کی رحمت ہوگی۔ اور وہ جن صحابی کی بات آپ کو بتائی کہ جو ہر نماز میں قل ہو اللہ احد پڑھا کرتے تھے، تو روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان تبوک میں دب تھے، یعنی غزوہ تبوک کے لیے جب گئے، تو اس دن سورج بہت روشنی میں تھا اور جیسے کہتے ہیں نا کہ شعائیں تھیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کھلا ہوا سورج کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے پوچھا کہ آج سورج میں اتنی چمک کیوں ہے، اتنی روشنی کیوں ہے؟ تو کہنے لگے کہ آج مدینہ میں معاویہ بن معاویہ کا انتقال ہو گیا، جن کے جنازے کی نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتے آسمان سے بھیجے۔ پوچھا ان کے کس عمل کے باعث، تو کہا کہ وہ سورت قل ھو اللہ احد کو دن رات اٹھتے بیٹھتے پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے نبی، آپ کا ارادہ ہو تو میں زمین کو سمیٹ لوں، یعنی آپ تبوک میں ہیں، تو میں سمیٹ لوں تاکہ آپ مدینہ میں ان کی نماز جنازہ ادا کر سکیں۔ اس پر آپ نے فرمایا بہت اچھا، پھر آپ نے ان کی جنازے کی نماز ادا کی۔ اب یہ حدیث، اس کی سند میں کچھ ضعف ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو بات ہے پہلے والے حصے کی کہ ان کے جنازے پہ 70,000 فرشتے آئے تھے، تو یہ دوسری صحیح روایات سے ملتی ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ مجھے تو یہی بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کبھی کسی کا اجر نہیں رکھتا۔ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو لگ ہی جاتا ہے پتہ، میرے بارے میں اللہ کیا جانتا ہوگا۔ ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے یہ سوال، کتنی محبت ہے مجھے اللہ سے۔ اب دیکھیے کہ اللہ سے محبت ہوتی ہے تو اللہ کی بات سے بھی تو محبت ہوتی ہے نا۔ بہت آسان سا جواب ہے اس بات کا کہ پتہ نہیں مجھے اللہ سے حقیقی محبت ہے بھی کہ نہیں۔ کبھی کبھی بندہ سوچتا ہی ہے نا کہ میں منافق تو نہیں، پتہ نہیں ایسے ہی تو نہیں لوگوں کی دیکھا دیکھی کہہ رہی، پتہ نہیں کتنی محبت ہے، کیسے چیک کروں، کیا بیرومیٹر ہے، کس پیمانے میں پرکھ کے دیکھیں گے کہ مجھے اللہ کی ذات سے محبت ہے کہ نہیں۔ تو اس کے دو اظہار ہیں اللہ کی ذات کے ناطے سے آپ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے کلام سے کتنی محبت ہے، اور دوسری نماز سے کتنی محبت ہے۔ کیونکہ یہ دونوں ہی چیزیں اللہ تعالیٰ سے بات چیت کا ذریعہ ہیں. قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ کا کلام. آپ کو تو پتہ نہیں کم محسوس ہوتا ہوگا, مجھے زیادہ محسوس ہوتا ہے جب میں پڑھا رہی ہوتی ہوں, کیسے لگتا ہے کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی کتاب میرے ساتھ باتیں کر رہی ہے. اور پیچھے تو صاحب کتاب ہی ہے نا جس کا کلام ہوتا ہے. آپ دیکھیے, آپ کسی کی کیسٹ سنتے ہیں یا ریکارڈنگ سے آپ کوئی بات سنتے ہیں, آن لائن سے کچھ سنتے ہیں, وہ شخص پاس نہیں ہوتا, لیکن اس کے وہ لفظ آپ کو اس کے قریب کر دیتے ہیں نا, ایک قربت, ایک ایسوسیشن ضرور ہو جاتا ہے. اب اسی کو سمجھ لیں کہ ایک انسان کی بولی ہوئی بات, ریکارڈڈ بات دوبارہ سنیں تو اس سے قربت محسوس ہوتی ہے, آپ کے ذہن میں ایک امیج بننے لگتا ہے. تو قرآن تو اللہ کا کلام, ہم جب اس کو پڑھیں, جب ہم سنیں, تو اس وقت ہمارا دل کیسا ہونا چاہیے؟ ہم صرف اس کو وظیفوں کے طور پہ کہیں گے؟ ابھی کئی حدیثیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ نہیں شیئر کر رہی, لیکن ہم ان کو 100 دفعہ بھی پڑھ لیں, یعنی اللہ کے نبی کا عمل کیا تھا, صحیح بخاری میں حضرت عائشہ سے آتا ہے کہ آپ جب بستر پہ جاتے تو آپ ان آخری تینوں سورتوں کو پڑھ کر اپنی دونوں ہتھیلیوں پہ ملاتے ہیں اس طرح کر کے, اور پھر دم کر کے اس طرح اپنے جسم پر ہاتھ پھیرتے, جہاں تک ہاتھ پہنچتا پہلے سر سے اور منہ سے شروع کرتے اور 3 بار یہ عمل کرتے. تو یہ کرنا کیا ہے؟ بس ایسی بات ہے, پیچھے ایک حکمت ہے نا, ایک محبت ہے. کتنا اللہ کی قرآن سے مجھے محبت ہے. تلاوت سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.